ستا د خلا زور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چزان بل می پزړه اور د آشنا ستا د خلا زور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چزان بل می پزړه اور د آشنا خپل نازک گلاب وجود وړم عقبت عقبام وجود وړم ماتم می د ژوند کړه یاري تاریخ تا کتاب وجود وړم در بکرم خیرات نازک ځان دا سواب سواب وجود وړم در بکرم خیرات نازک جان دا سواب سواب وجود وړم تور بلال می ورور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چزان بل می پزړه اور د آشنا ستا د خلا زور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چزان بل می پزړه اور د آشنا صدق می پیدا کړ پولار ځان دې چې رسوا کړ پولار تن زرا زرا باور زم یار می چې پخلا کړ پولار اخلم نو هم زول رخصت زړه می چې الله کړ پولار اخلم نو هم زول رخصت زمي چې الله کړ پولار خپل ابدي کور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چې ځان بل می پزړه اور د آشنا ستا د خلا زور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چې ځان بل می پزړه اور د آشنا ګور امانت در کوم لاس د سبانیت در کوم هر څه مو در پات دینان دا یو نصیحت در کوم زما د امیدونو جهان سم په صدقات در کوم زما د امیدونو جهان سم په صدقات در کوم مخ کی جوړ پی غور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چې ځان بل می پزړه اور د آشنا ستا د خلا زور د آشنا زمست نشور د آشنا اچوم لمبو تا چې ځان بل می پزړه اور د آشنا رب را کړ عجیب کمال ټینګ مضبوط می اعظم مراد هر څه زاروم پاک دین نالرم پروا د جان مال ستا لکل بار شم حجرا وشم کلی وادا ویسال ستا لکلی باشق اجرا وشم کلی وارد بیسار هر ظلم نسکور دی اشنا سمستا نشور دی اشنا آچاوم لمبو تا چی جان بل می پزڑا اور دی اشنا ستا دخولا زور دی اشنا سمستا نشور دی اشنا آچاوم لمبو تا چی جان بل می پزڑا اور دی اشنا آچاوم لمبو تا چی جان بل می